شورت مسیر تغییر داد، حتما خوشبالیه گفته مالی ریگی حتی من شماری هم تو دستور را تمام بودم بیدم نش مواد اجتهاد کشتا موری صبر احنا باید موری صبر احنا باید ها؟ کسی بگه مارد کنه مسئله هسته بلاهو جنش ما چو ازدهام نه ناراحت باب الإيمان، باب الإيمان، باب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقول وفعل ويزيد وينقص الى اخره. امام بخاري رحمة الله عليه ادا ايمانه حيثيته وايه تعريفه وايه زيادته وكميه بیان فرمانی ادا اصل هدف امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا خود ایمان تعارف نہیں فقط ایمان تعارف اہمین چکو کو قولا وفیر هدف اصلی واجی ادا ہمی زیادتی نقصان بیان کرنے کی ایمان یزید و ایم قصو مباحثی دو متعلق بہمشہ قوم النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو کہ بنی الاسلام علی خمس بنیاد کنمتا اسلام ہے با پنچ چیز آچمی پنچ چیز آئیے اصول آئیے بنردن آئیے آحادیث جن ہمارے کے آئے بھی اندیا مات منا حدیث تو کہ پنچ چیزان ذکر موجود اول شهادتین دونی نماز سمی زکات چار من روزه پنجمین حج امام بخاری نے شهادتین لفظا به ایک قولیات کو کہ هو قول وفیر وش هم قول اجبیا شهادتین نیم بشاری آدگا فیلون ادگ باقی هم فیل شمار دیتا یعنی ایمان یا جزئی قول ہے دیگه چند جزء دیگری آئی تیر ہے سن شہادت ان لا الہ الا اللہ قولی نماز روزیں حج زکات شاندر فیل و یزید و ینقص مانا نئی بلکہ ہمی ایمان کم بئی صفت موصوب ہے کہ قول ہے و فیل ہے ہمی ایمان ہم یزید و ینقص اشی ایمان کا سن زیادہ ہم کم ہم على إذا كاستن وهو قول وفعل إهو الزمير بارا إذا دو توجيه هستن يكي شيك إيه هو الزمير مرجع يا إسلام يمك مكره يعني هو إن هو الإسلام كإسلام الذكر موجود هم ذا بني الإسلام على خمسة اگر ہوئے ضمیر بزور اسلام نے مجھے راجع بکنے کہ اقرب ہیں ظاہر ہیں در این صورت آکا سے یہ سوال پیدا دیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ آواجہ کسے در فکر بیان کردن کہ ایمان مرکب ہے این بیان شما دیما اشکال مقدمات تهم بیان کرد که نزد محدثین و امام بخاری چمایان ائمه ثلاثه شن نزدیکا ایمان مرکب ہے شما چکان دیما تعریف هم آئی اشکال ایمان آواجان نزدیکا کرد حیث اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان متکلمین نزدیکا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نزدیکا گوتی شاگردان دیگران آئین نزدیکا ایمان بسیط آئی جز اجزائی نیست شب شما اشکت بدا کہیں آئین نزدیکا ہم یہ بحث در ایمان منجیہ در ایمان مولیہ دیگران بحث نیست ایمان مولی آئی توکا زیادتی کمی آئی تہا اشکالی نیست بل یہ واجہ ہم اثر مولی منجی فرق لکن مکلی آنچہ اندر تمام حالات کیوکا ایمان کا سائی مراکب ہے حالا نعید اگر یہ ضمیر ہوا یا مرجع اسلامی لفظ قرار بلے دا موقع اس سوال مختصر پیدا دی کہ امام بخاری در فکر بیان کردن ایک ایمان مرکبی و اگر ضمیر اسلام نے مدراج کرنے گراج نتیجہ اسلام مرکبی ہے امام بخاری در دنبال ہمیں امر قانوٹی کے مصابت بکن کہ ایمان مرکبی ہے ایمان مرکبی ثابت نہ ہو بلکہ اسلام مرکبی ہے ثابت چی جواب مختصر ہمیں چکے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نزدی کا ایمان و اسلام باہم دگر فرق امتیاز نیست نیستیم اسلام هم ایمان ایمان هم اسلام اسلامی پانا که ما مخایشم با هم بگر فرق امتیازی نداره جمیل لحاظه اگر بگر هوی زمین مرز اسلامی هم سه قواجی نزدیکا اسلام ایمان ایمان مرکب اسلام مرکب یہ علاق خمسین نیمگ ہاں اشارہ ہے کہ اسلام کہتے ہیں ایمان اسلام شا مرکمان چی پنچ چیزاں معلوم ہے کہ آئی کہتے ہیں یزید و یلقن یلقس و شا فرق دار ہے دوئی سورت اسے کہ مبوکش ہے کہ زمین راجے بجانب ایمان ہے کتاب الایمان یا باب الایمان در ہما ایمان نیمگ راجے اور آو حدیث دیکھ اشکالی پیدا دی اشکال بلی پیدا دی کہ امام بخاری گوشت گئے کہ ایمان کا حصہ آئی قول و فعل ان اقرار و عمل درستان آئی جورتیت جادہ ہم ذکر کوئی محل تھا اور پدا کا حصہ مابوشی کے دا کا حصہ آ ہوا قول و فعل عمل تتهنا ایمان قول و فعل بس ای عملا داخل کرا جواب شے کہ نہ کہ اس نے قول لفظ تصدیق قلبی داخل نہیں بھی در کو جو کا اعتراض ہم شے اصلا کہ اگر ما یہ ضمیر ہوا یا راجع بکنے بجانب ایمان ایمان تھا کہ امام بخاری نزی کا ایمان کہیں قول و فعل تصدیق نامی نگه آوازی تصدیق چیز یه بی خارج خارج بیاد یه تعریف ها متوجه بی که اگر هوی زمیره ایمان بکنه نتیجه یه در های محلتها که ما ایمان قول و فیل هیش تصدیق بهش تصدیق ذکر نرا بکنی شی گل جواب بشیه که بله هدف امام بخاری همشه که قول عام قول باللسان قول بالقلب قول باللسان ہم یہ کہتے ہیں اقرار ہے قول بالقلب کہیں وہ تصدیق تصدیق ہے و پیل هم آنش آمین پیل القلب هم موجوده پیل الجواره پیل کسی اقرار به لسان و غیر ذالک دو داخل میتونه کنام بانی البته پیل کمیتی عملا اعام ترین پرچک پیل اختیاری و غیر اختیاری سرا هر دنان استعمالی یا کاری اگر انسان با اختیار وز بکن یا بدون اختیار چاہی سرزد بھی آئی پیل گوشم بل عمل ہما چیزی نام کنن کہ اختیاری مثلا حیوانانی کار کردان که بدون اختیار آنانی شان پیل گوشم عملش نوشم و انسان ایک حصے عمال بیشتر کسی عمل استعمال کنن ہے پیل بل البتہ در استعمالات تہا یا کی بجائے آدھگا استعمال آل بھی باہم گیا کسی شکاش کار دیشتر حالا امام بخاری کو شکریں کہ اہل ایمان کا حصہ قول و فعل آوازہ تغییر داخل آدھگ محدثین کو شکریں قول و عمل امام بخاری ازو قول و فعل کو دا حدے پچھئے چلے کلمہ یا کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ کلمہ یا امام بخاری دوسرے توجیہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے کی یک معنی اشی ہمشی ان ایمان چ قولا و فیلا مرکب یک معنی ہمشی امام بخاری ایک لفظ مانا کل ایمان قول و فعل یعنی ایمان چی قولا و فعلا مرک تحنا یعنی ایمان کا سن مسیح نہیں تحنا یعنی قول نہیں تحنا فعل نہیں دومی مانا یہ ہم بودتن کا امام کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے کے امام بخاری کلام مقصد یہ ہم دریئے کہ اصل ایمان تصدیق ہے بل آئیے مظہر قول و فیل یعنی زبان و جوار آئیے ظاہر کنن قول و فیل آئیے ظاہر فیل سے جوار بھی قول سے زبان بھی یہ احتمال ہے کہ امام بخاری حضرت بشن ایمان اصل تصدیق ہے بل آئیے مظہر آئیے ظاہر کنون برای مردم کہیں آئیے قول و فعل ان معنی شئی کہ زبان میں جوار ہیں بمشن ذریعہ ظاہر بھی آئیے سہمی معنی آوازہ یہ دول معنی ہے کہ ہما طور یہ کہ ایمان اطلاق بر تصدیق بھی ہم یہ تردید اطلاق الایمان بر قول و فعل ہم بھی یعنی معنی ہمشی یعنی اطلاق ایمان ہما طور کے برائے لفظ تصدیق صحیح ہے ہم یہ تردید اطلاق ایمان بر قول و فعل ہم سا یہ صحیح معنی چاروں معنی آواز ہے کہ معنی یہ بارت ایشی ایمان آئیے فروع آکھیں قول و فیل یعنی قول و فیل با ایمان آچیاں متفرر ہیں اوک فروع شمارا اوک تابع شمارا اوک مقتضیات شمارا صحیح ترین توجیح ہمارے شیخ اول کو کی یعنی امام بخاری یہ جملے معنی ہمشی کے یعنی ایمان چکولا و عملا یقینا مرک پر چکا یہ مخصوص اثبات ترکیب ہے برای کیا برای ایمان ایمان یہ گفتی میں بار بار بیان کرتا کہ تمام محدثین نزدیکا امام بخاری از جمعہ ہم حضرات ہم و ام سلاسی نزدیکا چبی ایمان مرک کمی چیزی البتہ معتزلہ و خارجیہ یا دوم بیانگا دراشتے رمائے بیان کچھ معاش کوئی نہ یہ واجہاں کسیم چسے جلد ترکیب دے آئی ہم بل آئی بورت بورت انگر چاری میں جلدی ہو رہے اور عشقو متکلمین امام صاحب پکا دانشاں کہ ایمان یک مرکبی نہیں بسیط محضی البته ایمان موجی بسیط محضی ایمان مولی آئی بجائیوات مسئلہ ایمان موجی وَيَزِيدُ یعنی بِالطَّاعَت يَزِيدُ بِالطَّاعَت وَيَنْقُسُ بِالْمَعَسِ مَعَسِ یہ معنی ہے یہ جملہ ہے ان امام بخاری فرمانے کہ ہمیں ایمان بعبادات برکتہ زیادہ ہی بھی و بماسیتان ذریعہ گناہانی چی بھی کم کم بھی دائی بھی چونکہ آئین ہوتی نظریہ وہاں چیز ظاہر ہے حنفی ہم گوشن کہ یزیدو بطاعت و ینقصو بالماسید اما فی مرتبت مول مولی فهمت ہے آپ ظاہر ہوتی لا فی مرتبت مولی خیر ایبو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعویٰ چلی واجی دعویٰ چند دلوتن دو نا قولون و فیلون یزیدو و ینقصو بل بندہ عرض کو کہ امام بخاری هدف الى جزء اول توضیح مدلل کنگ نہیں قولون و فیلون شی سلام دلیلی و دیگر نہیں آری بحثی جسٹر الى در اشی ثابت کنگ و یزید و یان پرچی کوئی تکی یزید و یان خصوص ثابت و مراکب مراکب چی بھی آری مراکب مراکب پر جو زیادتی نقصان در بسیط نہیں در کہے در مراکب مراکب یہ نشمی لہذا واضح انہوں ایک جو ثانی سرا زور دن تو دلائر بہمشی آری تھا بس مطرح گا کہ اشیاء چو خود بخود آئی و ثابت بھی آزا مریبا فہمت ہو رہا نشمی لہذا شما چاہلی دلائر بہمشی تمام یاری ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلسل اولا هشت آیتی آری برای زیادتی ایمان ثابت کردے کردے رہا ہنچ بک ہشت آیا یاری دا بنظروہ ثابت کن کہ نصاً صراحتاً ایمان زیادتی چنی آیاتا ثابت بلے یعنی زیادتی بنصاً صراحتاً ثابت کن بلے کمی ایچ استدلال ثابت کن چے عبارت و نص ثابت نکن آیا کہتے ہیں کہ دلالت النساء چیئے کہ ثابت ثابت سن تو بچارے یہ آیات کی آری تجھاشتے ہیں چنشان پکت و پکت چیئے ثابت بھی زیادہ زیادہ تھی کمی حجہ ثابت نہ بھی نہیں بلنی چون ثابت کہاں کہ ہر چیز ایک کب آئی قابل لے زیادتی قابل لے نقص نقصان ہے تو لہذا ہی آیات کریمات عبارت ہیں آیان دربارے چیا زیادہ زیادتی ثابت کرنے رہا بل آیان کا حسن چیا دلالتاً بدلالتاً نہ ثابت کرنے کہ ہر چیزی کے زیادتی قبول کرنے حتما نقص نقصان قبول کرنے یہ حسیت آئی ثابت کو بتا رہی ہے خب یہ حسنی آیتان شما گلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ یہ معنی ہے کہ ایک جاہد روز ردیب بیان لکھا یہ معنی ہے کہ ہر جاہد ہر صورت آدھگر ایک آیت براویتی کسی مقصد آواجہ کسی بیان لکھا اسی سورہ پاکی چارو معنی ہے لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ تاکہ زیادہ بکنن آیاتی ایمانہ وہ ایمان ادواجہ پروانی بشاہدہ صراحتاً زیادتی ایمان بیان موجود ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدَى اس سورہ کہف اس یزدہم آیت ہیں وَزِيَادَ قُدْمَا بَرَائِ آیَانِ هِدَایَتَا الہم زیادتی بیان وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدًا اس سورہ مریمی ہفتہ ششم آیت ہیں الہم زیادتی ثابت ہیں والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم هبدهم آتهم الهم جالتي ظاهرين ويزداد الذين آمنوا إيمانا سورة مدثر سيكم آتهم الهم جالتي كسين وأيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا سورة توبة 24 آتهم وقوله جل ذكره فخشوهم فزادهم ایمانا الى آل عمران 77 آیتیں وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما سوره احزاب 22 ايات یہ آیات ہے تمام بیان کو درست انتہا چمیس اثبات کو دو چیز اثبات دیا کہ زیادتی ہے بل زیادتی ہے منگو چکے استفادہ کئی استدلال کے عبارت اللہ آئیے نقصہ و کمی ہے چکی ثابت کو چی دلال حالا یہ ہشت آیت ہے بعد گشتی والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان لوٹی چھ حدیثا لوٹی چھ کسی ودا آثارا ثابت بکا یہ مسئلہ ہے آئی چھو آئی قرآن ثابت کتا خوب شنو حدیث مبارکہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان حب فی اللہ بغض فی اللہ آیا چا ایمان ہے یہ من نسکیچ قرار دا بازیہ ان حب پی اللہ بغض پی اللہ باچ بازن ایمان اگر تک ایمان ہے بازی حب پی اللہ بغض پی اللہ معلوم ہے بازی دل چیز ہائی ہے موجود موجود ہے معلوم ہے زیادتی ہے اس کے اوپر نقصان ہے موجود ہے بیمار آلہ دوسروں کا خلاصہ یہ آیات ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ استدلال کو برائے زیادتی ایمانا آیانا حنفیہ و متکلمین یہ آیات کل سید توجیہ کن آئین لجی کا ہم آیات مسلمہ بجائے ہوا بل البتہ آبدالگوارہ شاہ یہ آیات زیادتی آچمرہ زیادتی حقیقی مراد نگرہ کن آیات ایمان جن حقیقتاً زیادہ ہی بھی ہما ایمان مرجی زیادہ ہی بھی نا حلکہ آپ ذرگوارا شان سی توجیح کرنے تمامی آیت کشما پشکتا ہے لہا ہشت آیت دری مورا درست ان توجیح آن سی توجیح کرنے پڑا یا کسی کانوشہ کیا یہ زیادتی ہے آیات کریمات کے زیادتی سرہ درائت کرنا یہ تمامی زیادتیاں بے اعتبار زیادتی ایمان جندنا ہے بلکہ بے اعتبار زیادتی سمرات الایم ایمان سمرہ درست نزدی کا زیاد کم یا زیادتی کمی بے اعتبار کے نور الایم ایمان نور کم بھی زیادت بھی تو اعمال جلیات ہے سومی جواب آن یہ دیا کہ ادا زیادتی کمی بی اعتبار ایمان موالی لا ایمان منچ منجی امی دعویٰ در ایمان منچ منجی تہائی وشان محمد نیچ بھی ہمیں روک شان شمید دلیلہ میں ہم دلیلہ کہ زیادتی انگا موزی سے زیادتی قائل محلتا یک زیادتی کہ زیادتی سمرات ایمان زیادتی انوار ایمان زیادتی ایک بدرجہ ایمان مولی بھی آئی درجات ہم زیادہ کم کم بگولا لیکن ما ہمشن مولاد متفقیم بل آواجا زیادتی بے اعتبار ترکیب اختی تیار کو ایمان خوب خیر حدیث مبارکہ کو آجائے دیائی حدیثہ کے استدلال کو بھی محل تھا کہ حب پی اللہ بغض پی اللہ من الایمان کو اسی پانا گئے یہ حضرات متکلمین یہ گروہ بزرگ وارا ہیں غیر مسلم ہیں یہ حدیث اولا آنو چاہشی حدیث ہے آش ہشتی آیتان گواست تمام بتا مشتو الحب پی اللہ والبغض پی اللہ من الایمان یک جوابی اشیز دا کہ یہ دولی حدیثی کہ بعین ای الفاظ بھی حجہ ثابت ہے اولا کہ یہ جملہ بعی ہے عنوان بعی الفاظ خاص احادیثی نہیں قرآنی ہم نا نہیں قرآنی و نہیں حدیثی البتہ شیطہ دو احتمال یعنی احتمالی شیطہ کہ یہ جملہ و امام بخاری ویتی ساختین ویتی گوشتا اگر واقعی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویتی ساختے گفتے ہیں آئی کول با امام آزما و متکلمین سرا حجت گوتن لکن لکن آہم رجال اللہ رجال یا سرا پہ قول ہم ہمیں آلت باقا علیہ ملتا خدا ہما صورت ہم بودتے لگاں کہ من بزور ہے چیئے بکنے بازی بازیات بکنے یہ حضرات وشن ایمن نزدیک مائلہ اگر ہنچ تسلیم ہم بکنے کہ الحب پی اللہ والبغض پی اللہ من الیمان بابا چلو حدیثی اول ما قبول نگنے کہ حدیثی بل اگر ما قبول بکنی ہم کہ حدیثی گوڑی ایمن پانک ما ابتدائی بازیئی نہیں لیکن میں ابتدائی قرار گئے کہ عہد معنی ہے کہ حب پی اللہ بغض پی اللہ ایمان ایمان ہم چمشان یا چھے ایمان ادھر ایمان ہے کہ شان چھے ایمان جوز اجزا شمارا ہے ای صورت بعض ایمان ایمان ادھر ہے عہد معنی ہے کہ یہ چیزان چھے ایمان ناشی ہیں چھے ایمان پیدا ہے ایمان ہے کہ ایمان چمشان ایمان جوز ایمان ادھر ہے خلاصہ یہ جملہ ہے کہ حب پی اللہ بغض پی اللہ من الایمان امام بخاری پہمی شخصیت استعمال کو آیا شی ثبوتی ہے با حدیثی آیا نا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اسی صراحتاً با ای الفاظ حدیثی در اوراق احادیثا گردد نبوتا البتہ امام بخاری یہ جملہ یا مفہوم یک حدیثی ہے کہ گریتی ادھے ترکیب دن ابو داود تو کا حدیثی ہے افضل العامال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ احادیث ابو داود دوم کا حسن دیکھ ہم حدیثی موجود ہیں آئی ہم ابو داود تا حسن یہ جملہ یہاں تک من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ امام بخاری ہمیں حدیث مفہوم گفت دا ترکیب دا یعنی مانا چک چنہا اول حدیثا معلوم کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ شان کا حصہ افضل العامل آمال دو مزا ہم کسی کا محب پی اللہ بغض پی اللہ دا و آتا للہ منع للہ کو اوت ایمان کامل کو نو امام بخاری چمشی مفہوم آئی حدیثا نو کہ الحب پی اللہ بغض پی اللہ من الایمان ایمان چونکہ جملہ ایمان مفہوم داخلی جکو دیگوات ای الفاظ اینان در حدیثی نیاد نیاد وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع خلاصہ وہ شما حدیث کے امام بخاری چی بھی دونوں استدلال یا آیات کی از قرآن پاک دوم چیز ایک آوازہ کسی ود درست کتا گا از مفہوم حد قید آیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان سیمی مستدل استدلال یاری کہ ہم برای شیع زیادتی نقصان ایمانا از تابعی بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ آوازہ چی بھی مجدد الف اول شمارے ویشی چی بھی اثر اکتاب تابعی اثر شمارے متوجہ شدید؟ حدیث یہ نہیں ہے موقوف نہیں مرفوع بل اصل تابع تابعین کے استدلال شیخ اسی کی نوشت حضرت عمر بن عبدالعزیز بجانب حضرت عدی بن عدی کہ ان للایمان فرائض بتحقیق ایمان فرضها و شرائع و احکامها و حدودها و سننها فمن استکملها فزر انسانی کا آئی ایمان ای مراتب درست کامل بکم فرضانا احکامانا حدودا سنتانا فقط استکمل الایمانا چمی آمرنا ایمان کامل کو کسی کشان درست کامل مکان چمی ایمان کامل نہیں چون استدلال کا امام بخاری کے بچا فرض ایمان یا جزی شرائع و احکام ایمان یا جزی حدود ایمان جزی سنن ایمان یا جزی جز یہ معلوم ہے کہ ایمان کا مرکب مرکبی زی عجز عجزان شاندر ایمان عجزا شما شما را معلوم ہے کہ ایمان مرکبی ایمان زی عجز فرائض دوریان قرد حسن شان الائی پرچکتا فرائض ظاہر ہے کہ آیاں چھ مستحبات سننا در جشبالات یزیدو آیاں ینقص ینقصو یزیدو ینقصو ہم موجود ہیں میں اعتبار آیا فَإِنْ عَعِشْ کہہ وہ شنگ عمر بن عبداللہ فَزِجِدُ عمر بن عبداللہ جیسے کہ نیشتہ بعدی بن عدیہ فَإِنْ عَعِشْ اگر من عمر بن عبداللہ زندہ بیوانو چند مدت کی دیگر فَسَعُبَيِّنُهَا لَكُمْ من برائے شما ہمیں برائے دا دورہ بیان کروں شرائع دورہ بیان کروں حدود سنن ہر یک واضح بیان کروں مشمید سنو حتی شما عمل بکنی بہن اگر ما مرتوں فما انا علی صحبتکم بحریس اگر ما مرتوں بخیر بل من بشمید زندگی ہے امرہ داری حریس نو من حرسی نہیں کہ میں شما گونا زندہ بوم دنیا نا من برا کواشی مانای یہ سہ دلیل کہ امام بخاری ردیف کو تھا چاروں دلیلیں پدا شروع کو بجانب قرآن روئے حضرت خلیل علیہ السلام واقعی میں مقال ابراہیم علیہ السلام لیکن لیطمئن قلب چھتے استدلال کا متوجہ بیدا واضح حضرت کشی امام بخاری کہ اطمینان درجات مختلف ہیں ادنا اطمینان متوسط اطمینان اعلی اطمینان اب بلا گاستے اطمینان قلبی ہم کہیں تصدیق ہیں حضرت خلیل علیہ السلام وشنگ لیتوین نقلی اذا معلوم بذا ما اطمینان قلبی کی تصدیق ہے بتا اطمینان درجات ہے معلوم بک ہم ایمان کی نہیں یزید و یانت ایمان ادو استلال وقال معاذ اذا ہم بلا شروع کو بجانب رب بجانب کہتے ہیں حدیث موقوب صحابی قال معاذ اجلس بنا نوم ساعتاً حضرت معاذ دیکھ صحابی روگا آوازا نشتگا حضرت معاذ ہما صحابی توار کو اس بلانی مرو یہ ساعت کی بیند اس ساعتی ماشوان نندی نوم ساعتا اجلز بیند بنا ماشوان ایمان یاری ساعتی ایمان یاری من چی ایمان زیادت کنی دیگی ایمان جو یارتا صحابی صحابیان بل آوازی حدف شک ماشوان صحابیان کو اتبوت نندی حتما تو ایک مسئلہ من دوست کرے من تر مسئلہ دوست کرو چمشیہ نور ایمان چیز زیاد ہے زیادت بھی کرو ماشمان نبی امام بخاری ہاں ہمیں استدلال کہنا کہ نومن بنا ان اجلس بنا نومن سادن ایمان چیز ماشمان نبی ما ہم دیگر ایمان ترقی نہیں مکشم ایمان تار زیاد ہے زیادت ابن مسعود روایت ہم یای محلتا ہم ادا کاسے موقوف اليقين الايمان كله يقين كامل ايمان نو اذا اشاره يقين اشيها درجه درجات زيادتها كميه متوسطه اعلاها ادنى ادناها اهم زيادتها ابن عمر قال هم سنياري قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ نرسید بندہ بحقیقت تقوی تا ہما زمان ایک علا بکن ہر چیزی کے تردد بکن در سینے آئی حاکا یحی کوئی حکایت کنن قصہ کنن چنچ ایک چیزی کے مردم دلہ تردد کن حکایت کن کچھ وسواس کن یہ قصہ یہ آقصہ یہ دلہ توکا مختلف چیزہ در قلبی توکا آئی وارد بیشی نام کنن حکایت القلب نسینا اول آن حکایت کن واسواس کن یہ واسواس کن یہ حدی آواسواس کن یہ حدی آواسواس کن متوجہ بیتے صدر حکایت صدر صدر قلب چی بھی حکایت کنے یعنی مانچہ کہ ہر چیز یہ کہ در انسان سینہ یا بحرام بنا جائزی کارا تاستے آئی تردد بکن تا آزمان آئی تقوی ہم حقیقت نرستا یعنی تا زمان ایک آئی قلب تہا آئی سینہ تہا تردد هستیم مانا چی به حرامی نیمگا یا تردد ها به یک وسواسی نیمگا یا شکی نیمگا آی به حقیقت تقوی بزن چی حدود نرسیم حقیقت تقوی دلالت کن که تقوی یک حقیقتی ها یک آیا غیر حقیقتی مجازی ها یک منتحا کسی اجنائی ہے یک عالم یہ مانا دلالت کو برائش یک ہے یزید و ویانا قال مجاہد مجاہد ابن تفسیرہ چی استدلال کن قال مجاہد شرع لکم سورہ شورایت وکا مانا چی کتا مجاہدہ اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحد ما وصى به ابراهيم له ولا شيخ شرع لكم من الدين ما وصى بها ابراهيم ما رايكم جاءت يعني ما وصيتك دستور داتي محمد صلى الله عليه وسلم وحضرت ابراهيم يعني دين دين ايش تستدل عليك يعني ثابتك ما دين محمد صلى الله عليه وسلم دين وحضرت ابراهيم دينا بجميل فرو برابر نعم اصول ياك اللہ کی دین ان واحد ہے نو اپ دین پانے کے امام بخاری ہیں معبر بچی ایم ایمان دین ایمان اسلام یہ درست پانے کے بخاری چیئے یا کہ یا چیزی فرق ندر ندارا انسان رو یا کہ اللہ کوش تک ماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستور داتا و حضرت ابراہیم یا کہ دینی دین مانا کہ یا کہ ایمان و ظاهر هم کم ایمان محمد صلی الله علیه و آله و امت اش جهالت ابراهیم دا فرق کجا بجنی برات یکسان نه اون دا کمی بیشی هست ی امت ایمان چار جهان رسید تا فرق کجا چون حدیث کا صلاحتن موجوده تو لہذا ای دلیل برات زیادتی نقص نقصان ہے غیر نور استدلال خوف وقال ابن عباس هم چی ہم یہ ترتیب ہم یہ تفسیر کن آسورہ شورہ آئے گئے شی سورہ مائدہ شرعتا و منحاجا سورہ مائدہ تہا سبیلا و سنتا ابن عباس شرعت مانا کو سبیل منحاج مانا کو سن نمانا چی مجھے وقت کی دینتو کا شرعہ منحاجا سبیل ہا ظاہر درست سبیلہ برابر لیں سنہ دا درست سنتا یقصان نہ لہذا شیئے دلالت کا ہمیں آیا کر چیہ سے زیادتی نقص دعاؤکم ایمانکم ادا حدیث جو کریں دعاؤکم ایم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شما دعا ود یک ایم ہمیں دعا کہ شما دعا کرنی اللہ دربارہ ہمشی خود چکے پیدا دی چی ایم فرمایا کہ ایمان داری دعا کرنی ایمان نہیں سے دعا لکن نو چیزے جیسے دلال لکن ان معلوم دعا بنی دیگری تھی دیگری آئی دیگری یا کہ مردی دعا با اکمل درجہ قبول ہوئی یا کہ آدم یا کہ ہیچ قبول ہو نبی یا کہ متوسط درجہ معلوم کہ ہمیں ایمان دعا کی ایمان ہے پہلا دعا آئی درجہ تھا معلوم کہ ایمان ہم کہے ہاں زیادتی نقص ہے نقص ہے اس لئے راہی مخاطر ہے لقوله عز و جل نمارش دعا ایمانی بدلیل آیه یا یہ آیه دلالت کن دعا وقت کن یک ایمانی شماره آیه شن قل ما یا بابکم ربی لولا دعاکم و لولا دعاکم لولا ایمانکم و مانا دعا فی اللغت الایمان هم یادا خیر یہ تمام نوام بخاری رحمت اللہ علی مستدلات بودتاں مختلف رنگی محسنلالات کن و جہاں کسے این کلی خلاصہ ہما چیبو یزیدو و یانا یعنی قصوی جبو ثابت کتشا و دوشتی کتب عمر بن عبدالعزیز العدی بن عدی واجہ عدی بن امیرہ کنزی رحمت اللہ علیہ مشہور مسلمہ بن عبد الملک فرمانی کے در قبیلہ کندہ قبیلہ کندہ در یمن تہا پیشتر آزمانہ اس زندگی کو آوازہ فرمانی کے در ہمیں قبیلہ کندہ سی شخص آزمانہ موجود ہے کہ ہر سی شخص آتا سن مدنین شخصیت تھا آوازہ فرمانی کے یکی چنایا ہمیں عدی بن عدی اک مردوان ہر مشکلی پیشی ہستا کی مستجاب دعوات یا واجہ دعائی کو دعائی شتیر برحدہ پا مردوان بسوقات یہاں تک واجہ کہت سالی ان دعا بکاہن چونکہ درکتی کو دس چیز سکتا ہور ہم اصال حرکت کو یا کہ رجاب بن حیویہ ہنچمی کبیل ہے یکی عبادہ بن سبا ہے یہ ہر سے ہنچی مقبول و دعوتتاً دعایتاً کشم کسی مشہور ہو در تمام قبائلہ دکھو مکمیلیان مشکل پیشی ہے پانا کہ ہمشان جلدو کو دعایش لوٹن چمیل واجہاں یہ ہر سے چمی کمیلے منی کندے ہیں خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حسن چنی آیاتا تمامی استدلال بہمی حدف کو شمائش کت کر زیادتی نقصان مارایا یہ درستی روایات خلاصہ ہمشی وشی جواب شن درستی خلاصہ روایات ہم جواب نزدیک اہل سنت نزدیک متکلمین امام حنیفہ ہم اسینا شمائش کت یا شان درست آیا حمل کرنا بکیش حمل کرنا برای نور ایم یا سمر ایمان یا قیت سمیزی باشد ایمان مولی مولی حیات نیست خوب اون حضرت عبداللہ بن عمری کلام جارتی کے واجہ گوش کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوى حتی یدا ما حاک پی الصدر حاک ایہیکو مانا ہے من کوت اصلا حکایت ہے چمی مانے مشکی یہ حکایت ہے حکایت فلان حکایت فلان چی ہمیں قصہ چلی قلب انسان وساکر خود بخود وسواس کا یہ حیالات ہی یاری یہ قصہ ہی یاری شان نام حیات حکایات قلب حکایات صدر درجات تقوى کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ فرمائیں نزدیک علماء درجات تقوى ہما پنج البتہ یہ تقوى ہم تقوى عوام بشکل ہے تقوى پنج درجان درجہ اولی درجہ تقوى ہمشین کہ انسان چھ کفرا و شرکا و نفاقا پرہیز بکن اللہ نے مگر یوں کہ توحید قبول لکھا شی ادنا درجہ ادنا ادنا درجہ تقوی ہمیں چھو ہمشی بلے نجات حسن نزدیک اللہ تعالی ہمیں متقی ہم چھی اللہ تعالی دربارہ ناجی ناجی ہیں یہ روچے نجاتی حسن حسن دومی درجہ تقوی شی ایک آئی از کفر و شرک و نفاق ہم پرہیز کن تو از بدعات ہم چیئے کن پرہیز کن از رسوم و از بدعات شدیوں میں درجہ تقوی ہے پرچک ایوہدی آئی بسنتا آمادی سیمی درجہ تقوی ہے ہم چیئے کن آئی گزشتہ ازی ہمہ کفر ہم پرہیز کن شرک و نفاق و بدعات فلا ہم مزید چی فسقا ہم پر جہن پر حضرکان یعنی کبائرہ کبیرین گناہاں ہم تا دور داری سیمی درجہ انتی تقوی چاروں میں درجہ تقوی ہم آئین گزشتہ از کبائر سغائرہ تا حتی الامکان ہم چیئے کا احسی یا سکر مگر ان کی سہر ہوا یا دیگر انسان پنجم درجہ شیخ آئی چما مباحات ایک زان کہ اگر این مباحی چیز میں عمل کروں خطرہ حقی روچی میں مبتلا مکر مکروحی بھوم ہما مباحا انگار کن میں این مباحی کار جائز ہیں مباحی بل نکنو شیخ فرسی کر خطرہ حقی روچی میں باملے کراہیتی بدتی دور نا پیسری انگار کنو شیخ پنجم درجہ دقوائی اگر ان مثال ظاہر ہیں بلشی مثال ہم سادہ پر فہمیں مثلا تصور کا زیدی مادر مور توازی شدی حالا زیدی مادر مور تا زید چاری بیچارہ کہ ماں اگر وقت مشخص مکنو سروں دہوں چلوں مکنو و ماں کہا سنے اگر یک خیراتی لا علا سبیل تائین کلام وقتی چند مدتی بزی میں یک غذائی پخت کنون چند گریب مسکین ہم دعوت دوں کاز مزا ہو چی درہ نیت کنون کشنی عجر صواب کری برسی با مادر مادرم ولی ظاہر نکر لکنگو کسا بل پلا خیالی روک اگر میں یہ کار بکنون دیگر عوام هستن گوششن با صحیحی من گوشن برایتن مادر این سال صواب کن ولی پختی کتو داتن مرنده شان دلیل گران که پخت کنک دیگر حتمه حتمی ہے لازم ہے کہ مولی صاحب کو تھا اچھا بزا معلوم ہو کہ خام بدائے بزا قبول میں نبی نبی حتمہ چین ہوتی ہے یا گوسپند پر بھی ہیں پاس گورے کش ہیں آیا گوشت اگراد ہے برنج اگراد ہے زون بدائے قبول بھی دیں چوال پول دائے آدھر قبول میں نبی اس کے سندھا قبول دیتے ہیں ممکن ہے کہ ہمیں مباہی عمل جائز ہیں ہم یہ روچی چیئے پیدا بکن برای عوام سوی اتفاق تباہم ربارت دیش عرض اللہ علیکم اللہ قبول دیتے واضح بکن چین ہوا چیزیں کہ چونکہ آئی ہم مباہی چیزیں کھنگی جائز ہیں بل چاری اگر میں نے بکنوں باعث بکرن چی بھی گمر گمراہی بھی سوی استفادہ کنا بل انگاری کا بل دل مسلمان در مشکل مرمان چی پنجمی درجہ تقوی اعلیٰ ترین تقوی برای عوام برای معمولان ہمش مثلا جناب عالی کا حصہ یا مردم مرتا تولوچ ہے بتازیه جناب توجیه حالا تشاره اگر ما با جماعتی برویم تازیه بینیم ما چند پنج شش ملا جنبین برویم چی که هستی رنج برا همین جاهلان رس میفهمن که هر مردمی کنیری یا روم به روم بیم ما جنبین رنج چی کنی او دا برای تسلیه و تازیه تازیه یا او دا کروان نندن کندان مننم بیاری چاها بیاری فلانم بیاری فسا گوست اولان بیم این خطره حق آوان عوام چشیا چی کنم سوی است فاده کنم با پنج بیزا که سلطان ستم روا داره زنند لشکریانه هزار مرگ بسیخ فهمت کنم نتیجه او در اتر است به بشاره که نوشی روان آزل بیابان بشاره شکاری کتی نمکی نیست وادی نیست دستور دا مامورک برچی بازار اینچه نمک بکیم کنمک بجیر بیار ما تو گوشت برکنی آی را آمرد کن جه یارتا میشت بابا یا این چون نمک بلای داری کل مردگا داری کیسه ی نمک نوشی روان لوتی مون مفتاده این چکن نمک چیک مون کیم کیمت بکنی آمرد کن هن چون مفتاد این چون نمک بلای هلا کارتا نوشی روان جز کو کیمت ادادا نوشتی نم پرچ چون مردگا نزورتا ما هر چکتا گوشی گونی برکنی کل مردگا داری کیسه ی نمک شان چی هم؟ گوشتی خبر بار گوشتی پر نکن ایش شان من نورم بکنی ما اگر یک همی یک پنچی یک کپی من نوشی روان و حکومت وقت و اگر من همین چون نمک بزورم باند رو چشم آمین ماموران روی بیشارگی ده کیسه جنه تیاری بادشاهی کار کتا مارم گنجاش موجی نه لحاظه ای کار نکنم بکنی قیمت برده بود قیمتی کشه تو بادشاہ قیمتی داتی بازی قیمتی داتی مرد ہے بخشار تو احسان کتا برای مغدی سی قیمتی چیزی یہ آمردمانی فکر ہے ہمیں ترتیب آگر یک اہل علمی بچاری کہ من با این تسلیہ و تازیہ با جماعت برون گروہ اسی یک چیوی رسم معام قرار گئی برای آئی واسطہ ہمیں مباح پرچک تازیہ و تسلیہ مباح مستحب ہیں آخر نکتے چین چکے مستحب ہیں سنت مؤکد ہے یا نہیں واجب ہے نہیں بلکہ مستحب بھی بل خوب سوادی ہے بل اگر یہ مرد کا حسن با یہ نیت ترک بدن تمہارو ہمانا روگی سو سواب ہے ربطنی آئیے سواب چیئے کہ انگا ساقت ساقت ہے کہ سواب نرسی پرچکی محل تحا کا حسن چنائیہ دیگران ہمیں مباہی عملار چی اس نے مثلا مولی صاحب رب سلام علیه و آله مثلا برای تازیت تسلیه نشتا چاری که دعای واسطه رب الیدین گنجایشا بل این ثابت نهیم بله میری بکنو گنجایشا برک بکنو نی مردم دیگه بارا آینده دوست کشا که رب الیدین بر تسلیه و تازیه حتمی حتمی مهمی چیزی باید همی اگر مباهی هم چی بکن ترکیم درک بیدن باقایل اولا تاکہ دیگران مبتلا اکار مبن حتی کہ نوشتہ ہی میں پکا کہ اگر چاری من برای تسلیه و تازیه مردم با قدم برو ہوں ہم سوی استفاده کن اگر کتبی نامہ بنے بنویسی آنا چی بنے تسلیه و تازی تازیه بنامیش بنام یعنی جندی مرد برای چاری که من که برو مردمان دلیل گرن خوب بزن برای تسلیه و تازیه رواق چی حتم؟ حتمیه کاغذت و کتبی که درد نو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے کہ اکثر واجی تازیاں چی ہوتے ہیں کتب کردی ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ کے نزدیک بتفاہمت ہونا تو لہذا یہ مسائل نچمی لہذا ما مروچی یہ مسائل ہم اللہ ہم احتیاط نہ کریں تازیہ تسلیہ بھی بعد روم بدیں سوار میں ماشین نے پرکو تم بھی سے یا روم بابا یہ روم پلان تازیہ رب جم ہوتا ہے چاہ ماشیہ واجہاں ہوا عوام شوئے ما واجہاں جیسا پھلا ماجب چیے گا الفاتحہ اب اوہ شو ماجہ الفاتحہ کو جب دستگران بھی سر رکھنے لیے مجھ طور نکنی بکلی یہ چیز ہائیاں کہ اگرچہ در شرع مباحات ہم بمان ولی احتمال چیز از آنک خرابی پیدن کابلی کے سیمیہ کو آجا لوٹر کابت اللہ بپروشید بنائی بکن باوجید ایک اچھ مباہم بالا ترہ ثواب عجب اسے بل چمی خوفا کہ شاید یہ ملت کو تازہ ایمان زیارتا اور یہ شاک شکر پیدا بکنے واجہ چیئے کو انگار کو بالکل یہ مسائل ہے خلاصہ یہ پنچمی درجہ تقوی خیلی باریک ہے مردم سرا کہ مردم نے اس چیزی عادت کتا بارو گزی سگرانو گزی انسان سرا بلے اتائی درجہ ہم حاصل میں بھی آئی متقین ہیں تو ہم یہ تقوی تمام بتمام کہی گا شامبہ اسم عوام ملائے مولوی سادہ میں شانی گا اپا تقوی خواص خواص الخواص آن مقام خیلی بالا امام بخاری ہے چمشی استدلال کہا نا کہ تقوی واضح گئے کہ تقوی انہوں کی انچو کے اسمے معلوم کہ تقوی توکا چیوی زیاد زیادتی ہے تقوی و ایمان ہے اوک نزدیکا خلاص امام بخاری رحمت اللہ علیہ استدلال تمام دعاکم ایمانکم ہم حسائل توزیدہ دیمان و حدیث مبارک مشکنی و ایب توضیحات بعدن و بیه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنزلت بن ابی صفیان عن اکرمت بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما و عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان يهما حديثك ودا واجاك سن ترجمة الباب تها ياردنا بني الإسن ملا خمس خوب عبید اللہ بن موسیٰ اداک موجود ہیں یہ واجہ کوفی امام آمش رحمت اللہ علیہ دور زمانی مردم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دور زمانی مردم قال اخبرنا حنزلت ابن ابی صفیان یہ ابو صفیان ابو صفیان نہیں کہ صحابی ہیں کہ امیر معاوی پدر بلی بل اوک چوکی نام ہم حنزل ہے حنزلہ مسلمان بیتا مثل معاویہ و یزید حنزلہ شاد رو اکی چوکان ہے ایمان تیارتا اجتابی ہیں ان اکرمہ بن خالد ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر آئی بیب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین برادر حقیقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے جنین عبد مشکا یک جنینی نامتی زینب بنت ملعون با ضائع گونا زینب بنت ملعون زینب بنت مزعونی اولادام بیب حفصین عبداللہ بن عمرین ہمشانا یہ ہر دوم برادر خواہر حقیقی بیب حفصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارے پر حضرت عبداللہ بن عمر چویائی براد حضرت عبداللہ بن عمر ہم چما مردمان میں تفلیا ایمانی آرتا کسانی آچمی بگناہی چیزیں نرستا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم فیسرا حجرت کو چپے در احمد بیسر حجرت کو مواجہ مشہور ہے کہ اتبا بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از تمام صحابہ صحابہ حتیٰ کہ اس سوال گوشا کہ چواجی صحابیاں من کانا اتبع بسنتی گوشا عبداللہ بن عمر چنائی اتبع بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی نبتا جملہ صحابیاں یہ عجیب شانی بتا حتی کہ واجی ہمیں عادی سنتانی ہمیں زمانی ترک نلاتا ہے بغیر عبادی عبادی ہمیں عادی سنتانی واجی ہمیں زمانی ترک حتی کہ اگر جاگہ ہمیں سپر رواد بودتا جس تک مائد امرہ بودتا من واجہ ادھا اشتر جوکنتا بعد از ما دیر رفتا و داکر رستا و تا هیچ کار نبودتا بلیا بری اشتر جوکنتا با اندازه مثلا 5 دقیقه که 10 دقیقه هم بود نشته و کافر هسته آجا بره مشتی که هستر دن برتا بشی نه هستر دن نبرتا واجه احمد همین چی داشتا محتما بدار بدار سبحان الله اپا گاهی که رابطه یه جاگاهی مثلا روز همین وحدین رسید بساری هستر داشت و کافر لیویت امرانه که بدار آجا هنو محله بره ما شما دوری تا منزل فلان جاگاه گوشی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم یہ جاگہ داشتا مہاتمہ تارویا تر روش برو تمام احمل پروہ جیسے میں سبر لرو تا واجہی جاہما مداروں مدت تاکمہ تکمیل لے واجہ راہا یا جائی نماز کتا ہما جاگہ رفتا واجہ تر اوالا کتا آجاہ رفتا نشان کتا بدلو کام دیکھ سبری کی یہاں تا ہم اینا رفتا چی کتا نماز نفلی ادا فتاکل واجہ نماز تا ان خلاصا واجہ اتما بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ شمار ہیں معروف ہیں خلاصا یہ واجہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر الہما عبادلہ اربع یا کہ ہم چوانیان ہیں چھ مکسرین صحابہ ہیں از حدیث باریا آوازی ہم روایتا قریب ہے 2630 حدیث ہیں 2630 حدیث آوازی مرویات حضرت عبداللہ بن عمر 170 متفق علیہ در بخاری مسلم اتحاد صحابی ہے بخاری تہنا 81 مستقل نہیں مسلم ہم ہے سیہ کا مستقل نہیں آدھگا حدیث ہر جہر کو جام ہو دیتا واجہ در مکہ مکرمہ وفات کا حضرت عبداللہ بن زبیر شہادت سہ ماہ یا شش ماہ بعد ہمائے واجہ وفات کو واجی قبر در جنت المعلی مدینہ نہیں مکہ مکرمہ امود واجہ دفن کا نجبتا حضرت عبداللہ بن زبیر حمود مدفونی بیو اسماک آئی مادر حمود مدفونی شنی قبرہ مشخص ہے حضرت عبداللہ بن زبیر گا حضرت عبداللہ بن عمر گا کہ مکہ چو مخفی ہر کسی جہنے آری جانت المعلہ قبرستان سیتیب قبرستان ہے بسطی قبرستان تو کا یہ ہر سین صحابی ہیں قبر حمود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر زیب اسمائی بن ادویر تر مادر و پسرین قبرہ معروف ہم بنا حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر مسترین چوکے ہیں خب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله امام بخاري كتبش بين نقشاگر قواجا گشت اسلام بنیاد کنه بو با پنج چیزا اسلام ایمان یعنی یک اسلام ایمان یک قواجا فرق ندار طبعا همین اسلام ای با مرکب از پنج چیز معلوم که ایمان هم چی مرکب مرائی خیمہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن تشبید آئی محلتا چمی مرائی شکل کلمہ لا الہ الا اللہ آئی ہمی ترکی عمود ہیں ہمی وسطی چمی ستون ہیں محکم میں چنانچہ شما دیستا کہ مردمی خیمہ جن تو گدامی جن آئی آتا سن چار کنار بندن تناب یا کی ترکی جنن چمی مسترین ستونی ہمشکی ہیں ایمان و منزلہ ہمی ستون ہے دین چمی منزلہ یا گد گدام و خیمه کرا گئے چون واجہ تشبیح دا کہ انسان و مسلمان دین بمنزلہ ہر انسان دین بمنزلہ یا سقفی ہے چیز سقفی ہے خیمه ہے چادر ہے موشی گدام ہے انشان اب آئیے مستری ستون کو کلے داشتا کہیں شہادت اللہ لا الا اللہ آئیے یک تنابی آجی اس جانبہ کو انگو بستا میخی گولا نماز یک تنابی انگو بستا محکمی کہیں روز نہیں یک تنابی آجانب زکاة یک تنابی کہیں آدگر حد دین اگر شان یک کی یک دور بنام بل اوشتیم اگر یک کی مکبی توقع دوست از میں روان شہادت کے نبو معلوم ہے یک کی درد نو نو بل اگر شنانچہ شہادت برقرار بمانی نماز لکن بل مسلمان وشه وشک بی مسلمان وشک بی روچه گنه داری مسلمان وشه وشک بی یعنی دینی فرق از دست نره خیر اوتو شهرت آئی موجوده یک نوع تشبیح خاصی برای ایمار اللہ کواجا بیان برمائی یک مرتبه ها خواجه حسن بصری رحمت الله علیه میکشم مشهور شاعر فرزدق فرزدق کے سیانو عشقتا نا در عدمیات توکا نا عدمیات کسی حسن ہے فرزدق مشہور ہے یک جنازہ اسراء اتباقا خواجہ حسن بصری ہم حاضر بود فرزدق ہم وہ حاضرہ جنازہ اتباقا اور حضرت خواجہ حسن بصری دیم کو فرزدق ہو فرزدق تو شعر آو آدھگرہ پوجی گی نا تو شاعری آو شعر آو آدھگرہ پوجی گی نا دنیا سر زورتا بود شعر آو بل باری ما عادت مثل هذه الحاله برای ادولی حالتا که مرگ و قبر و قیامت چی واسطه چی آماده می باری گفتگی چیستی دست در چیستگی چیزی ما اونگر روی جاهی ما عادت مثل هذه الحاله شعره سینه ات پر کتابان ات پر کتاب بل باری برای چی حالتا مرگ و قبر آدگر هم چیزی که گونه دیدیان نه بیچارگا آجزی کو نیاز کو گوشتی نا وجہ منا یہ میدانا شہادت اللہ الہ الا اللہ ہمیں شہادت ہوں گونے دیگا عملو یہ استنبادی کسر نفسی کو دیکھ پاہتے دیا ملی نا بیچارگا گوشتی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے حاضر العمود فعین الاسراب شہادت اللہ الہ الا اللہ شی ستون ہے خیر تو ستون برقرار داشتا ایمانا بلگر آدھر میخان تنابان کن میخ تنابان اکتو نبنده ای چادر یه نزد یه چیر ننده گران گلدی بکلی دا کسی مردم گرم کشی و یکی جاگه هاش آیا کجا هم گشتی آیا نگل اللہ تعالی وضب من رحم بکنی ما آیا نتاب نو باگری نو مازم تظاهر بیگ آیا آدگر بیگ آیا دیگر بیگ اللہ تعالیٰ بالفلاہم کہتے ہیں بندیان سلاوتی رحمت موجود ہیں سیبوہ بیچارہ مو وابش دی جو سکوت ہے سیبوہ زانی نحوی نا استاذ امام النحو مرس وابش دی جو با خلا با ترچکو اللہ با ترچکو اس منے بخشے تو جابری آمین یہ نہیں تگے تو ابرو بیتے گئے گاہی نمازی نمکتا گاہی نفتا نه وا در بودتگه چطور با چیه علت با چه سبب تیر بخشه ماری؟ گوشتی نهویان نیستن شیسرا بحثش که که الله تعالی اسم ذات لفظ الله لحظه گوه کشی که هستن جام دی لحظه گوه شی مشتاکی لحظه گوه اشتقاق کبیری لحظه گوه اشتقاق سگیری لحظه گوه که چوشن بازی جر روه هستی بود من گوه بابا من خدای نامی بارا من سبوه توبه من همین قدر ایمان یاردت اللہ نام حق اسم ذات آئی اسم جلالی آئی اسم عظیم و شان اسم آزم و آئی بسیط محض من کار آئی که ترکیب چون بچان پیلا نیست نیست بکلی من ایمان یارتا بس من اشک ادیا اللہ تعالی درباره من جز کسی وحید تو درباره من ناما چی بس من جایا بری دردی که بلک من شر نکو تھا من گو اے اللہ من چو باشتا تینام بارہ ہم چکتی ذات بسیتے حاک مقدس اندر مقام احادیتا من تینام ہاں چو احاد کتابا کارا ہما یقین اللہ آئیم بسیت قرار داتا تجزیہ و تحلیل و نکتا مشکل دگرا برا بخشتے گئے تم من نام برکتا من اللہ پمشیہ بخشے من نجات دا بکلی کما اوک نام ادب کتا گا احترام اوک اسم گا بزرگا من اللہ مغفرہ اللہ تعالی اے غفور رحیم مساوقات دے گئے کم مکن چیزیں ہم بخشی مساوقات دے گئے کم مکن چیزیں ہم گری سمی لہذا انسان بوتی اعمال عبادات مغرور ہم بھی و نومید ہم آئی میں بھی ہیں شحالت یہ تا نومیدی ہم چنائی عملین مشکلی و یہ لوگ امیدوار ہوئے کہ ہر مردم گوشت میں ہر چکن وہ ہمان خدا بخشی شی ہم کہتے ہیں جرعت عظیمی ہے آخر دعوان استدلال کن تا کل مردگا به همه آخر سیم آخری نرسینی علیه نکن شانی نمیشه ای بلاه کتاب ایمانی تا هر ما با کوانه جنتی بمایت کن یزید و ینق قصو یزید و ینق قصو تمامی کتاب ایمان که با هر ما بیک بندی حریف همه یکی تا آخر رسی سلام سلام این چند مدت انگار این تیسی دفتر بروچ که یکشن بهیم